พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าคิดส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นเบื้องต้นของการสำรวมจิตถ้าไม่จับลมหายใจแล้วมันจะไม่หยุดคิดดังนั้นผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองแหละผู้ใดรู้เองแล้วมันก็ไม่ลำบากเหมือนนั้นการภาวนานะพอนั่งเรียบร้อยลงไปแล้วก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปต่อจากนั้นก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนทำอย่างไรเราทำอะไรในพุทธศาสนานี้ก็ขอให้นึกว่าเราทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเดี๋ยวเราทำอุทิศต่อคุณแก้วสามประการนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นหมายความว่าเราทำความเพียรละกิเลสตัณหาเนี่ยเราก็อุทิศชีวิตนี้ต่อคุณพระรัตนกรัยถ้าหากว่าเราไม่นึกอย่างนี้แล้วมันท้อถอยถ้าเราสละชีวิตนี้ลงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไปแล้วมันก็กล้าหาญในวันนี้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้กล้าหาญชาญชัยมีใจเด็ดเดียวมาตั้งแต่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่พระองค์ก็มีใจเด็ดเดียวจึงสามารถสร้างพระบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้ถ้าใจอ่อนแอแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังนั้นจงพยายามฝึกใจของตนให้มันเข้มแข็งอย่าให้ใจมันอ่อนแอมัวแต่กลัวทุกข์กลัวตายอะไรอยู่อย่างนี้มันก็ทำความดีให้เด็ดเดี่ยวไปไม่ได้เพราะการฝึกจิตนี่เราฝึกเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้มันสงบลงเป็นหนึ่งมันนี่จิตนี่มันชอบคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นพื้นมาอยู่แล้วนั่นเราจะมากำหนดมันให้มันหยุดนิ่งอยู่โดยลำพังอย่างนี้เนี่ยมันก็แสนยากมันก็ไม่อยากหยุดนิ่งเนี่ยเพราะมันชินมันเคยท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆของโลกอันเนี้ยท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างวัวหรือควายตัวใดถ้ามันเคยลงไปกินข้าวนาแห่งใดแล้วถ้าว่ามันหลุดจากเชือกไปมันก็มักจะกลงไปหากินข้าวในนาแห่งนั้นแหละเพราะมันเคยไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยจิตนี่มันเคยคิดถึงสิ่งใดมันเคยผูกพันกับเรื่องอะไรไว้แต่ในอดีตมามันก็ชอบอยากจะนึกไปถึงเรื่องนั้นแหละ ไปวิตกวิจารณ์อยู่ในเรื่องนั้นมันก็เลยสงบลงไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นเราจึงพยายามเอาสตินี่เหมือนกับเชือกผูกวัวผูกควายนั่นนะกับหลักกับตอไว้เมื่อเชือกมันเหนียวมันมั่นควายมันจะดันไปยังไงมันก็ไม่ขาดมันก็อยู่กับบริเวณนั่นแหละบัดนี้ไม่ไปไกลได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเราสตินี่เป็นเชือกผูกจิตนี้ไว้การเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็หมายความว่าเราฝึกสตินั่นเองนะฝึกสติให้มันระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นอย่าให้มันระลึกไปข้างนอกความหมายนะให้เข้าใจดังนั้นการเพ่งลมหายใจเข้าออกจึงเชื่อว่าเป็นทางที่รวบลัดในการปฏิบัติทางจิตใจทำใจให้สงบได้เร็วแล้วก็ถูกกับจริตของบุคคลทั่วๆไปไม่เลือกเลยกรรมฐานข้อนี้นะถ้าใครไม่เจริญกรรมฐานข้อนี้แล้วก็คงจะทำจิตให้สงบไม่ได้หรอกเมื่อกำหนดกรรมฐานข้อนี้ชำนิชำนาญแล้วอย่างนี้เราจะเจริญกรรมฐานอื่นก็ได้ไม่ขัดข้องเลยเป็นอย่างว่าเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วจะเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เห็นได้ชัดแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นมันก็เพ่งได้เพราะว่าจิตมันไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกมันรวมกำลังอยู่ภายในนี่จิตนี่ถ้าหากว่ามันรวมตัวอยู่ภายในนี่ได้มันผ่องใสกระแสจิตก็ผ่องใสพอเรานึกว่าจะดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เห็นจะนึกดูกระดูกก็เห็นกระดูกจะนึกดูเนื้อเลือดหมอตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรก็มันนี่กันมันก็เห็นเนี่ยมันก็เห็นแหละเพราะว่าทุกคนก็เคยเห็นเขาทำแหละเนื้อวัวควายที่เขาฆ่าหมดนั้นหรือว่าเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรหมดนั้นมันก็มีไส้มีตับมีปอดมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกอะไรพวกนี้มันมีอย่างนั้นแหละร่างกายของมนุษย์เรามันก็มีเหมือนกันต่างแต่ว่ารูปลักษณะผิดแผกกันไปเท่านั้นแหละเนื่องมาแต่บุญกรรมมันตกแต่งเพ่งดูแล้วจะเห็นได้ว่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นไม่มีเส้นผมขนเล็บฟันอย่างนี้มันก็เป็นธาตุดินเช่นดีสเลตหนองเลือดเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นธาตุน้ำทีนี้ร่างกายนี้มันจะไม่เน่ามันจะไม่ผุพองขึ้นมาก็เพราะอาศัยธาตุไฟบำรุงไว้ธาตุไฟให้ความอบอุ่นไว้ร่างกายนี้ก็จึงสดชื่นอยู่ได้นี่จึงเป็นปกติอยู่ได้ธาตุไฟนั่นเหมือนก็มีหน้าที่ทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนี้ไม่ให้เย็นเกินไปไม่ให้ร้อนเกินไปอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าว่า ธาตุไฟนี่มันวิบัติลงมันเมื่อมันวิบัติแล้วมันร้อนเกินไปอย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายนี่ร้อนกระวนกระวายจับไข้ขึ้นหมอเขาวัดปรอดดูแล้วก็ความร้อนมันขึ้นสูงผิดปกติไปนั่นแสดงว่าธาตุไฟมันร้อนมากร่างกายคนเราจะทรุดโทรมลงไปเนี่ยเพราะอาศัยธาตุไฟกองหนึ่งมันทำให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมชราภาพลงไปมานี่เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วมันย่อยไปเลี้ยงร่างกายนั่นก็เพราะธาตุไฟอีกกองหนึ่งมีหน้าที่ย่อยอาหารไปเลี้ยงร่างกายอันนี้มานี่การที่เราจะเดินเหินไปมาทางไหนได้ก็อาศัยธาตุลมนั่นแหละการที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ก็อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกมันช่วยประคองชีวิตที่ให้เป็นอยู่ได้ถ้าลมหายใจเข้าออกนี้หยุดลงเมื่อใดก็เป็นอันว่าตายกันเมื่อนั้นหรือว่าถ้าลมกองใดกองหนึ่งใน6กองนั่นนะมันเสื่อมสมรรถภาพลงไปแล้วมันก็วิบัติลงแหละร่างกายอันนี้นะลมพัดขึ้นเบื้องบนมันแรงมากเกินประมาณมันก็ทำให้เป็นหน้ามืดตาลายไปอย่างนี้แหละถ้าลมพัดตรงเบื้องต่ำมันแรงมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดท้องร่วงขึ้นลมในท้องมากมันก็ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมาถ้าลมในไส้มากเหมือนกันเลยทำให้ท้องอืดทำให้ปวดท้องถ้าลมนี่ที่พัดไปตามตัวเนี่ยมันอ่อนแอลงคนเรานั้นก็อ่อนเพลียลงไปเดินเหินอะไรก็ไม่แข็งแรงการที่เราจะเดินไปเดินมาทางไหนได้คล่องแคล่วดีก็เพราะอาศัยลมกองนี่เนี่ยลมที่พัดไปตามตัวเนี่ยก็เพ่งพิจารณาดูธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้พิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุลงไปตามสภาพความจริงของมันแท้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นนี่แต่ว่าธาตุทั้งสี่นี่แหละอาศัยบุญ อาศัยบุญกรรมนำมาตกแต่งให้มันจึงได้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเช่นเป็นผมบ้างเป็นขนบ้างเป็นเล็บบ้างเป็นฟันบ้างเป็นหนังบ้างเป็นอวัยวะอื่นๆบ้างหมู่นี้เรียกว่าอำนาจของบุญมันตกแต่งให้แต่บุญนั้นมันก็เชื่ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันนำดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาแล้วก็อาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ดังกล่าวมานั้นบัดนี้แต่ชาติก่อนนู่นน่ะคนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมาคราวนี้ไม่ใช่แต่บุญอย่างเดียวแล้วมาแต่งร่างกายนี้ให้บาปมันก็มาแต่งอันนี้นั่นแหละ ถ้าผู้ใดเป็นคนชอบขี้โกรธชอบยกโทษติเตียนผู้อื่นชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่างนี้ทำหน้าบึ้งหน้าตึงใส่ผู้อื่นเป็นนิสัยติดมากรรมนั้นมันก็ตามมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายไม่สวยไม่งามทั้งคล้ำทั้งดำแล้วก็กิริยาท่าทางก็ไม่สุภาพเรียบร้อยผิวพรรณวรรณะก็ไม่ผ่องใสหน้าตาก็บูดบึ้งไม่ค่อยมียิ้มแย้มต่อใครละใครเพราะว่ามันเคยฝึกตนมาอย่างนั้นแต่ชาติก่อนโน่นอันนี้อันนี้ผู้ใดได้ฝึกตนมาแต่ก่อนนู่นฝึกตนเป็นคนควบคุมจิตใจของตนให้ได้ไม่ให้มันโกรธง่ายเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็อดกั้นทนทานเอาได้ไม่แสดงออกทางกายวาจาดังกล่าวมานั้นเป็นผู้ไม่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นให้นึกถึงบุญถึงกรรมของใครของมันก็ใครทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นแหละไม่ต้องไปเมาวิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นดีอย่างนี้คนนี้ชั่วอย่างนั้นคนนั้นน่าเกลียดน่าชังคนนั้นน่ารักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องของคนอื่นมาปรับปรุงเรื่องของตัวเองเนี่ยให้มันดีวันดีคืนไปทำยังไงตนจะดีทำในจิตใจนี้มันจะดีก็พยายามปรับปรุงเข้าไป ผู้ใดฝึกตนให้ดีดังกล่าวมานี่แต่ชาติก่อนนู่นเกิดมาชาตินี้ก็มีรูปร่างสวยงามบุญกรรมมันมาแต่งให้มีผิวพรรณผุดพองมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่บูดบึ้งอันนี้ที่ให้เห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันเกิดมาในโลกอันนี้มันมีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกมาตกแต่งให้ดังที่บางลัทธิที่เขาสอนกันมานั้นแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเลยว่ารูปร่างกายอันนี้มันเกิดมาจากอวิชชาตัณหากรรมอาหารไม่ใช่อย่างอื่นใดนี่ปัจจัยของชีวิตนี่นะอวิชชาความไม่รู้เริ่มแรกจิตนี่มันไม่มีปัญญาอะไรมันไม่รู้มันก็ยึดนั่นถือนี้เข้าไปก็เลยกลายเป็นตัวกรรมกรรมนั่นก็เลยนำจิตนี้ให้เกิดทีแรกก็เกิดเป็นสัตว์เล็กๆซะก่อนนานไปนานไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นโดยลำดับไปจนถึงเป็นช้างก็มีอย่างนี้แหละนานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าสัตว์เดรัจฉานต่างๆมันได้ใกล้คิดกับคนฝึกปรือมันเข้าไปมันก็ยินดีกับคนเข้าไปข้าที่จิตใจผูกพันอยู่กับคนเอ้าตายแล้วก็มาเกิดกับคนอีกบัดนี้นะนั่นแหละก็เลยเป็นคนมาทีแรกก็เป็นคนไม่ค่อยมีสติปัญญาเลยเป็นคนอ่อนแอทางปัญญา โดยอาศัยการฝึกฝนจากผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเข้าไปผู้รู้ผู้ฉลาดแนะนำสั่งสอนเข้าไปเหมือนอย่างคนเกิดมาในโลกทุกวันนี้แหละหรือว่าสมัยใดก็ตามแหละมารดาบิดาจะต้องส่งให้ไปศึกษาและเรียนในสำนักครูอาจารย์ที่มีวิชาความรู้แม้ทุกวันนี้ทางรัฐบาลก็ต้องออกกฎหมาย บังคับให้คนไทยที่เกิดมาแล้วนั่นอายุเข้าเกณฑ์แล้วให้บังคับให้ไปเรียนภาษาวิชาความรู้ของชาติให้ได้อย่างนี้เนี่ยคนเรามันถึงได้มีสติมีปัญญาขึ้นมาโดยลำดับเมื่อเรียนความรู้ในทางธรรมแล้วก็ยังไม่พอวันนี้นะพอได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาเข้าก็ได้เรียนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปก็จะได้เกิดความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์มูนี่ก็จึงรู้มาได้นี่แหละชีวิตของคนเรานะมันเป็นมาอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามันเจริญมาแต่เบื้องต้นแล้วไม่ใช่มันค่อยเจริญมาโดยลำดับอาศัยเวลานานว่านะแต่เราเอามาพูดกันนี่เหมือนกับว่ามันเร็วๆไม่ใช่มันนานหลายกับหลายคันทีเดียวชีวิตของคนเราเนี่ยกลัวว่ามันจะเจริญมาได้จะได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ได้ดีนี่โอ้ไม่ง่ายนักทบทวนดูให้ดีต้องผ่านการกระทบกระทั่งผ่านกับความทุกข์ยากลำบากนานาประการมาในสงสารนี่ขณะนานับชาติไม่ทวนเลยทีเดียวกลัวว่าแต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาชีวิตของตนให้ก้าวหน้ามาได้จนได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์แถมก็ยังมีสติมีปัญญาเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถรู้ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อันพระพุทธเจ้านั้นจุดมุ่งหมายที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนั้นเพื่อจะให้พุทธบริษัทได้รู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นทรงยกความทุกข์ขึ้นก่อนหมายความว่าทรงชี้ว่าชีวิตคือความเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่นะมันเป็นทุกข์ทรงชี้ให้ผู้ฟังทั้งหลายได้มีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี่ว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปทีแรกมันก็เจริญขึ้นนั่นแหละพอไปถึงวัยกลางคนแล้วมันก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมลงไปร่างกายอันนี้นะนั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์เพราะความแก่ความชราคล่ำค่านอกจากเป็นทุกข์เพราะความแก่แล้วก็เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาบำรุงเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้ถึงจะบำรุงเลี้ยงเท่าไร มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ถึงเวลามันทรุดโทรมไปมันก็ทรุดโทรมลงไปนี่แหละสาเหตุที่ว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นนะเวลามันทรุดโทรมเต็มที่รู้ว่าร่างกายนี่มันจะแตกจะดับแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงนะกลัวตายแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆในโลกนี้ไปก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อนึกถึงของรักของชอบใจมาแล้วนะนี่แหละชาติความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มาพิจารณาอัตภาพร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ให้ผวนพิจารณาใจอีกทีแบบนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วใจนี่ทำไมมันจึงเป็นทุกข์ทำไมจึงดิ้นรนเดือดร้อนทรงตรัสว่าเพราะตัณหาเพราะว่าใจนี่มันสะสมตัณหามาแต่อเนกชาตินู่นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมันก็อาศัยตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเลยเกิดเป็นกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนั่นก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เรื่องมันนะถ้าหากว่าไปหลงทำชั่วเข้าไปทำบาปเข้าไปบาปกรรมมันก็นำจิตนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็ได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายอันนี้แสนลำบากลำบนถ้าหากว่าจิตดวงใดเกิดมาแล้วได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์นักปราชญ์ท่านแนะนำให้ละกรรมมันชั่วให้ทำกรรมมันดีอย่างนี้เข้าไปมันก็ละชั่วทำดีไปบัดนี้กรรมดีมันก็เลยนำดวงจิตนี่ให้ไปเกิดในที่ดีที่เกิดที่มีความสุขก็คือสวรรค์หกชั้นและพรหมโลกแล้วที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นกลางๆอันนี้นะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่นะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันมีแก่มีเจ็บมีตายเหตุนั้นถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละนี่ดวงจิตนี่นะมันอาศัยตัณหาครอบงำให้เกิดความอยากอยากให้มีชีวิตเป็นอยู่ยั่งยืนนานอยากให้มีอัตภาพร่างกายสวยงามอะไรต่ออะไรหมดนี่นะก็ควานควายหาอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหมดนี่เมื่อมันมีความอยากได้รูปเป็นต้นเหล่านี้มาชมเชยแล้วมันก็แสวงหากันเมื่อไปแสวงหาในโดยทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาเอาในทางทุจริตอันนี้นะที่ว่าจิตใจมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นนะก็เพราะตัณหาเนี่ยบุคคลไม่เห็นโทษแห่งตัณหาไม่พยายามละตัณหามันก็หาไปเรื่อยแบบนี้นะไม่หยุดไม่ยั้งเลยจิตนี้ถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละผู้ใดมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นโทษแห่งความอยากในหัวใจอันนี้แล้วก็มาตัดทอนความอยากอันนี้ลงบัดนี้นะถ้าตนละทีเดียวยังไม่ขาดก็พยายามละตัณหาอันมันอยากไปทำบาป เช่นมันอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยงดไม่อยากมันเลยบัดนี้ถ้าไม่อยากทำชั่วทั้ง5ประการนี้แล้วละความอยากประเภทนี้ได้แล้วความอยากอันจะเป็นเหตุให้ไปตกนรกอบายภูมินี้มันก็ไม่มีบัดนี้นะบุคคลผู้นั้นจิตของผู้นั้นก็ไม่ได้ไปทนทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าดับทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นได้ตายแล้วก็ไม่ได้ไปตกนรกอย่างที่ว่านั่นนะก็ยังเหลือตัณหาที่มันทำให้ท่องเที่ยวไปในสงสารบัดนี้นะไปให้เกิดสวรรค์บ้างเกิดพรหมโลกบ้างเนี่ยนี่แหละแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่บ้างเมื่อมันเหลือตัณหาประเภทนี้แล้วก็มาพิจารณามันเลยบัดนี้นะทำไมจึงมาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ที่มันอยากมาเกิดก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นของเราเป็นของสวยของงามเช่นนี้เมื่อมันหลงสำคัญว่าเป็นของเราแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้เอาสร้างบุญกุศลอะไรก็ให้ได้เกิดมาเป็นคนให้ได้มีรูปสวยรูปงามมีทรัพย์สมบัติมีอายุยืนยาวนานมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่ออะไรมูนี้นะนี่ก็มาละตัณหาประเภทเหล่านี้เสียนั่นเองอาศัยร่างกายอันนี้เพื่อประกอบกุศลบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีไปเพื่อละความโลภความโกรธความหลงไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเราอาศัยร่างกายอันนี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหานี่แหละเมื่อบุคคลใดมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกว่าเราอาศัยร่างกายนี้สั่งสมบุญกุศลก็แล้วกันเพราะร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าเรายังปรงมันไม่ได้แต่ก่อนมายังยึดถือมันอยู่เหตุนั้นมันถึงได้มาอาศัยเกิดกับร่างกายอันนี้อีกเมื่อมันได้หลงมาเกิดกับมันแล้วก็อาศัยมันนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมของเก่าให้มากขึ้นไปโดยลำดับบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าไรตัณหามันก็น้อยลงไปเท่านั้นเนี่ยเหมือนอย่างคนเรารับประทานอาหารนี่นะเมื่อรับประทานไปมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วความอิ่มความหิวมันก็เบาลงนะความอิ่มมันก็เพิ่มขึ้นแบบนี้นะเพราะว่ารับประทานไปมันเต็มกระเพาะแล้วมันอิ่มแบบนี้นะเมื่อมันอิ่มแล้วไอ้ความที่ว่าหิวอาหารมันก็ระงับไปหมดเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลมากไปเท่าไรความสุขทางจิตใจของคนนั้นก็มีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปมากเข้าไปความสุขมันก็มากขึ้นเมื่อมีความสุขมากเท่าใดความอิ่มมันก็มากไปเท่านั้นเลยฮะนี่เพราะจิตเนี่ยมันดิ้นรนไปในสงสารนี่มันก็ดิ้นรนเพื่อความสุขนั่นแหละเพื่อความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนี้ทีนี้ตามธรรมดาจิตที่มันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำนี่มันไม่สงบอ่ะมันวุ่นวายมันดิ้นรนมันร้อนไม่เย็นบัดนี้เมื่อมันถูกกิเลสนี้เผาก็แล้วมันก็ดิ้นอยากจะหาที่สงบที่มีความสุขที่มีความเย็นเมื่อดิ้นไปไม่ถูกทางมันก็ยังติดหนักเข้าไปเรื่อยๆนั่นให้พิจารณาดู ถ้าผู้ใดดิ้นถูกทางก็อย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างฟังธรรมบ้างศึกษาไต่ถามข้ออัดข้อธรรมกับท่านผู้รู้บ้างอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นให้ทานก็หมายความว่าเป็นผู้มันขยันประกอบการงานต่างๆเช่นทำนาบ้างทำสวนบ้างทำการค้าขายบ้างทำราชการงานเมืองบ้างฝึกขนเป็นช่างต่างๆเช่นช่างก่อสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนเป็นต้นผู้ใดชอบใจในวิชาแขนงใดแล้วก็ศึกษาแล้วเรียนวิชาแขนงนั้นให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ต่อจากนั้นก็ประกอบการงานนั้นให้เกิดดอกออกผลขึ้นมาได้เงินได้ทองได้สร้างบ้านอาคารที่อยู่ที่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วทีนี้มันก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลแล้ววันนี้นะเมื่อมีเงินทองเข้าของมาทำบุญให้ทานอะไรก็ได้รักษาศีลก็ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาก็ได้ไม่เดือดร้อนในครอบครัวนี่การที่คนเราจะได้มาทำบุญทำทานจะได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีล นี่มันก็ต้องเริ่มหมั่นขยันในหน้าที่การงานดังกล่าวมานั้นเสียก่อนถ้าว่าผู้ใดไม่ฝึกตนให้หมั่นขยันในหน้าที่การงานมาแต่หนุ่มแต่น้อยแล้วก็ตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้เมาแต่ยากจนขนแค้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลเลยก็เลยกลายเป็นคนยากจนขนแค้นทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในไปทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ไม่ได้ทำไม่ได้สั่งสมนี่นะเพราะฉะนั้นยังว่าการงานภายนอกกับการงานภายในได้แก่งานสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี่มันเกี่ยวพันกันมาไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละคนยากคนจนคนอนาถานะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญกุศลอะไรเลยนั่นลองสังเกตดูผู้ใดมีโอกาสได้ทำบุญให้ทานก็ดีได้รักษาศีล5กรรมบท10หรือว่าได้รักษาศีลอุโบสถก็ดีหมู่นี้ได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้ทนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาได้หมู่นี้ล้วนแต่เป็นคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นติดตามมาตกแต่งให้เกิดมาในตระกูลที่มีหลักมีแหล่งเกิดมาแล้วก็มีสติมีปัญญาสามารถแสวงหาเงินทองเข้าของได้ก็ถึงได้มาสั่งสมบุญกุศลได้มาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานี่ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าโน้นมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีอัตภาพร่างกายอันนี้ที่เราได้มาด้วยบุญกุศลคนมีปัญญาก็รู้จักใช้ร่างกายนี้สั่งสมบุญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เต็มความสามารถก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับทำลายไปอาศัยร่างกายนี่แหละปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยร่างกายนี่ทำบุญให้ทานอาศัยร่างกายนี่รักษาศีลสมาทานศีลแล้วก็พยายามสำรวมกายสำรวมวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงข้อศีลที่ตนสมาทานแล้วผู้ใดสมาทานศีลประเภทใดก็สำรวมศีลประเภทนั้นให้บริสุทธิ์ด้วยดีอาศัยจิตใจที่ได้มาอาศัยร่างกายอันนี้นั่งสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานนี่เจริญสมถะทำใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปเจริญวิปัสสนาอบคิดนึกตรึกตองเหตุผลของชีวิตให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วมันก็ละตัณหาความทะเยอทะยานอยากมีอยากเป็นอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆนี่ตัณหาประเภทนี้มันก็น้อยเบาบางไปเรื่อยๆอันนี้แหละท่านเรียกว่าอาศัยมรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นลงมือประพฤติปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ทำให้จิตใจนี่ตั้งมั่นหนักแน่นแล้วเฉลียวฉลาดวันนี้นะสามารถรู้จักเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาได้เห็นโทษแห่งตัณหาละเอียดเข้าไปโดยลำดับเอาละตัณหาอันมันจะพายไปทำบาปกรรมต่างๆบาปกรรมมันจะนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ละได้มาแล้วด้วยปัญญาเมื่อนี้ยังตัณหาส่วนกลางทันทีท่านเรียกว่าภาวะตัณหาตัณหาที่พาไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนี่เนี่ยเราก็มาเพียรพยายามละตัณหาประเภทนี้ก็โดยอาศัยการพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี้แหละเจริญสมถะทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้ก็มาเพ่งพิจารณารูปกายต่างๆดังที่ชี้แจงมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อพิจารณาส่วนรูปให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นได้นำมาพิจารณาส่วนนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเลยถ้าผู้ใดไม่มาพิจารณาแล้วก็เป็นนั้นว่าหลงแหละจิตใจนี่หลงง่วงอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่ทุกข์ไม่สุขอันมันเกิดขึ้นในกายในจิตนี้เมื่อไม่พิจารณาเห็นแจ้งจิตนี้มันก็วันไหวไปมาถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็ยินดีเพลิดเพลินถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เสียใจเศร้าโศกอย่างนี้แหละดังนั้นจิตใจนี้มันจึงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยบัดนี้เมื่อเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัณหาไปอีกแหละบัดนี้นะครับเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาในกายในจิตนี้ก็ดิ้นทำอย่างไรหนอถึงจะมีความสุขถ้าผู้มีความเห็นผิดมันก็ดิ้นไปหาหมอดูหมอเดาต่างๆหมอดูก็ชักจูงให้ทำกิจกรรมอันไม่เป็นทางพ้นทุกข์นั่นแหละวะนี่ให้ไปฆ่าตัดชีวิตบวงสรวงผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรไปนะลัทธิเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่าจิตใจนี่มันฉลาดมันมีปัญญา แล้วอย่างนี้นะมันเห็นแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอัตภาพร่างกายนี่มันได้มาด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลทำเอามากรรมดีกรรมชั่วนั้นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมาแต่งให้เลยร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนต่อสิ่งต่างๆที่โลกเขาสมมติว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรหมู่นั้นให้มาช่วยเหลือตนให้พ้นทุกข์พ้นภัยไม่ใช่ครับไม่ถูกทางไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ก็ต้องมามองดูถ้าว่าตนได้ประสบความทุกข์ไม่สามารถจะแก้ได้เช่นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้นะโรคภัยเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายอย่างนี้ก็ต้องนึกว่าเป็นกรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันก็ต้องอดทนสู้ผลแห่งกรรมเวรนั้นไปแล้วก็กรรมเวรมาตกแต่งก็ตกแต่งขันห้าอันนี้เมื่อขันห้านี้เห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ให้กรรมวิบากมันสนองไปซะมันจะบีบคั้นอย่างไรมันจะทำอย่างไรก็แล้วแต่มันอย่างนี้นะเราก็ปงให้มันลงไปอย่างนี้แหละปงให้ตกอย่างนี้เมื่อปรงลงได้อย่างนี้แล้วถึงแม้จะมีกรรมวิบากแต่ก่อนติดตามมาสนองเอามันจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แบบนี้นะรู้เท่านี้รู้เท่าว่าขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของกรรมวิบากมาแต่งให้ต่างหากถ้าเป็นของเราก็บังคับได้สิปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปลงมันก็วางลงได้อันนี้แหละมันก็ดับทุกข์ทางใจได้แบบนี้นะทุกข์ทางใจมันก็ดับลงใจมันก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายแล้ววันนี้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่การท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นี่มันก็เป็นทุกข์เหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละการที่มาเกิดมาในโลกนี้ได้มีรูปมีนามมานี่มาแล้วมันก็มาบำรุงปรนเปรอมันอยู่เนี่ยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันหาผ้านุ่งผ้าห่มมาปกปิดมานุ่งมาห่มหาเงินหาทองมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้มันหาเงินหาทองมาเจ็บไข้ได้ป่วยจ้างหมอรักษาเยียวยาหมดนี้นะความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยมันเพราะมันไม่เที่ยงมันต้องได้บำรุงรักษาปนเปื้อนอยู่เนี่ยนี่ปัญญามันพิจารณาเห็นนี่มันก็เบื่อหน่ายในนามในรูปอันเนี้ยเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือว่าขันธ์ 5นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปนี่มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี่ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายเมื่อมันคลายความยึดถือลงแล้วนี่เมื่อขันธ์ 5มันเป็นปกติมีกำลังเรี่ยวแรงดีกินได้นอนหลับอะไรมันก็ไม่เพลิดเพลินหมายความว่าอย่างนั้นไม่มัวเมาเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนลงโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเอาก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่กลัวตายเพราะไม่มีใครตายมีขันห้ามันกำลังจะแตกจะดับอยู่เท่านั้นเองไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายก็ปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันก็เห็นแจ้งตามปัญญาเลยเป็นความจริงนะไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายจริงๆเนี่ยก็เป็น ก็เป็นความจริงนี้เพราะว่าเมื่อร่างกายนี้มันแตกสลายลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปตามเดิมของมันนะมันจะมีคนมีสัตว์อยู่ที่ไหนนั้น